ولا تخلطهم مع اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغوا السلطه. شريف ما جعل اليتيم في معركه مگر اس طریقے سے جو کہ ان کے لیے بہتر ہو, یہاں تک کہ وہ یتیم اپنی جوانی کو پہنچ جائے. یتیم کے مال کے بارے میں اللہ تعالی نے کئی جگہ پر بہت ڈرایا ہے. یتیم اس بچے کو کہتے ہیں جس کا باپ مر گیا ہو اور وہ 15 سال سے کم عمر میں ہو, ایسے بچے کو یتیم. کیونکہ ان کا سہارا ختم ہو گیا, باپ مر گیا, اور شریعت کا قانون ہے کہ بے سہارا انسان کے اوپر اگر کوئی ہاتھ مارے قدرت ڈائریکٹ سے بدلا لیتی ہے. جو خود سہارے والا ہو خود ہی فورٹ کچہری پولیس سب کچھ کر سکتا ہو وہ کم, لیکن یتیم تو بیچارہ کچھ بھی نہیں کرتے, وہ تو جانتا بھی نہیں کہ میرا جو سچا ہو معمول ہو بات کوئی بھی ہو جس کے بعد اس کا سب کچھ ہے, جس کے قبضے میں وہ اندر سے کیا کیا بھلائی نکالتا ہے اس بچے کو تو معلوم بھی نہیں کہ میرا چچا اس میں سے کتنی بھلائی نکال لیتا ہے. زیادہ وہ بے سہارا مال تو کسی کا بھی ہے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بغداد کے اندر یہ خانقاہ تھی. بغداد کا جو بادشاہ تھا اس زمانے میں مستنجد باللہ عباسی, اس کا نام مستنجد باللہ عباسی. ایک مرتبہ دو تھیلی بھر کر درہم لے کر آئے خانقاہ, کہا کہ شیخ یہ ہمارے طرف سے خانقاہ میں آنے والے مہمانوں کے لیے خرچ کر دیجیے. تو شیخ نے کہا کہ نہیں, ہمارے یہاں الحمدللہ سب کچھ ہے, آپ اس کو لے جاؤ. غریبوں پر بغداد میں غربا بہت زیادہ ہے, بغداد کے غریبوں پر خرچ کرو جاؤ. اس نے کہا نہیں لے لو, دونوں تھیلی میں درہم بھرے ہوئے تھے. بادشاہ خود سامنے بیٹھا ہوا ہے, انہوں نے وہ دونوں تھیلی لی اس کے ہاتھ میں سے اور لے کر یوں کر کے اس کو رگڑا دونوں تھیلی میں واپس میں, تو نیچے خود بیٹھنے لگا جیسے گاندھی کی طرح ٹپا ٹپ خون پہ رہا تھا خون پیسوں میں سے. بادشاہ کو کہا کہ شرم نہیں آتی, بغداد کے مسلمانوں کا خون چوستے ہو اور اس کو جمع کر کے ہمارے پاس لاتے ہو کہ یہاں ہمارے لوگ کھا رہے. بادشاہ کے اوپر اتنا اثر ہوا اس کا کہ وہ خوشی تھا ہمارے مال. یہ کہ حکومت کا جو مال آتا ہے لوگوں کہتے ہیں اور دوسری چیزوں کا اس کی حقیقت سمجھا نہیں کہ یہ تو خون ہے مسلمانوں کا بغداد کے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یتیم کے مال کو آگ فرمایا ہے, آگ تو خون تھا میں دوسرے سے بھی ہوتا ہے. ان لوگوں نے ہموار لیا تھا ظلم انما يقتلون في بطونهن کہ جو ناحق کسی یتیم کا مال کھا جاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگے کے اندازے بھرتے لوگ کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے پیٹ کے اندر تم لوگ آگ کے اندازے بھر رہے ہیں. جیسے وہاں شیر نے درہموں میں خون بتلایا یتیم کے مال کو اللہ آگ فرما رہے ہیں. یہ بہت زیادہ لڑنے کی چیز ہے. صحابہ طور پر جب کوئی یتیم اور اس کا مال ان کے قبضے میں ہوتا تھا اس سے لیکن چونکہ وہ یتیم ہے ثواب مر گیا ہے تو کسی نہ کسی کو تو اس کے اوپر اپنے قبضے میں رکھنا پڑے گا. سچا ہو مامو ہو نانا ہو دادا ہو کوئی نہ کوئی تو رکھے گا تو یہ کب تک رکھے گا. پرانے پاس کے رکھتا رہتا ہے وہ جوانی کو پہنچ جا رہے اور سمجھ بوجھ اس کے اندر اتنی ہو جا رہے کہ اب وہ اپنا کاروبار خود کر سکتا ہو تو اس کو اس کا الگ کر کے دے دے. بیٹا یہ تیرا ہے تیرے باپ کا ہے تو لے جا اور اب تو اپنا کاروبار چلا ہے. لیکن اس وقت دے گا جبکہ اس میں کئی آنس تم من ہوں گھس کر دوسری جگہ فرمایا سکتا ہے تم شدھ تعلیم کی ہو اور اس میں سمجھ بوجھ کاروبار چلانے کی صلاحیت یہ سب چیزیں پیدا ہو جا رہے ہیں تو پھر اس کو الگ کر دیں اور الگ کر کے تو اپنے باؤں کو کھڑا ہو جا. اور اگر اس میں صلاحیت نہیں ہے نہیں ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی مال کو اڑانا شروع کر دے گناہوں میں معصیتوں میں منکرات میں. تو پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 25 سال کی عمر اندر دادا اس کو اپنے کمرے میں رکھے گا اور جب 25 سال کا ہو جائے گا تو اپنی طرح بہو بلاحد معاہدہ. یہاں دو چیزیں ہوتی ہے ایک ہوتا ہے وعدہ ایک آدمی اپنی طرف سے دوسرے کو کہے میں کل تمہارے ساتھ آؤں گا یہ وعدہ. دو آدمی مل کر کسی بات کے اوپر ایگریمنٹ کرے کنٹراکٹ کرے اس کو کہتے ہیں معاہدہ. یہ عہد دو قسم کے ہیں. ایک تو وہ عہد ہے جو بندہ اور اللہ کے درمیان میں ہوئے. سب سے بڑا عہد جو پارا نائم میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے عالم ارواح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام روحوں کو جمع کیا اور ان میں سبز روح پیدا کی ان روحوں نے اور پھر سب سے یوں پوچھا رب بولو میں تمہارا رب ہوں یا نہیں. تعلق بلا سب نے کہا کہ آپ ہمارے رب ہیں. اس کو کہتے ہیں آگے الگ الگ رب تعلق بلا. یہ اس دنیا میں آنے سے پہلے جو تمام روح ہے وہاں جمع تھی عالم ارواح میں ان روحوں کو جمع کر دی اور کچھ کر کے ان سے ایگریمنٹ لیا کہ اب دنیا میں جا کر رب کس کو مانگا. یہ گویا کہ ایک سکہ ان کے اوپر لگا دیا کہ دنیا میں جا کر تمہیں ایمان اور آمان کے اوپر بھی زندگی گزار دی. اس کا نام عہد الگ کچھ. یہ عہد بہت سارے سلف یوں فرماتے ہیں کہ ہمیں یاد ہے حضرت عبداللہ ابن سلام عبداللہ تبتدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ وہ لوگوں کی لائن جو لگائی گئی تھی اس میں میرے دادی کا ایک بنتا پائی جانے کو یاد ہے تم نے ہم لوگوں کو تو یاد ہے لوگوں کو تو قرآن میں یاد دلایا وہی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے برابر یاد ہے میں کہاں کھڑا تھا اور کس طریقے سے پوچھ رہے تھے اور کیسے سب لوگوں نے جواب دیا ساری کی ساری آدمی ارواح ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرتبہ فرشتوں کے اوپر تمام روحوں کو پیش کیا یہ دیکھو ان کی روحیں ہیں یہ سب دنیا میں جائے گی دنیا میں جا کر اپنا اپنا ٹائم فرشتوں نے جو روحوں کو دیکھا اتنی ساری روحیں ہیں دنیا اس لیے بنائی ہے یہ سب روحیں جائیں گی تو وہ دوسرا بکری میں رہیں گے کہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک سال مل جائے تھوڑے ڈائن میں اپنا ٹائم پورا کریں یہ ہے پھر دوسرے ڈائن وہ اپنا ٹائم پورا کرے گی پھر وہ یہاں چلے آئے اس طریقے سے قیامت تک سلسلہ چلتا رہے گا ٹائم لے آئیں گے اس میں جائیں گے وہ خالی ہو دادا مرے ہوئے تو چوتے کو ملے دادا پانی پی کر آگے آگے حیات کا جو وہ بلب گھٹنے کا نام ہی نہیں لیتا تو چھوٹا کہاں جا ہمارا جزاک بھی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آئیں گے جائیں گے آئیں گے فرشتوں نے پوچھا کیا اللہ کہ جائیں گے کیسے اور آئیں گے کیسے جائیں گے تو یہ ماں کے پیٹ سے جن کا راستہ یہ ہے جانے کا مجھے گھیرا باپ کی پیٹ میں بنیں گے پھر ماں کے پیٹ میں پھر وہاں بن کر باہر آئیں گے جہاں ہلے کے جانے کا تو یہ گھیرا آنے کا راستہ الگ یہ پانی میں ڈوب گئے وہ آگ میں چل گئے یہ بیماری میں مر گئے اس لیے ہوا تو ہوا یہ الگ الگ طریقوں سے آئیں گے لیکن آئیں گے موت کے راستے پر اس طرح سے یہ اللہ یہ موت ہے تو اللہ تعالیٰ نے موت سمجھایا کہ اس طریقے سے اچانک فرشتہ جائے گا اور گلا پکڑ کر دوا کے ساتھ دنیا میں سبھی سے دفتر خان پر بیٹھے تھے دو چار لوگ میں کھائے کہ مٹر کو پورا ابھی میں کھانے بیٹھے تھے یہ نہیں بس خبر تمہارا حصہ نہ بدل اچانک آئے ہوئے ہاں اس پر ہی پوچھا کہ یہ جو اچانک ہوگا یہ تلوار جب ہر وقت لٹکتی رہے گی تو دنیا کی جو لذتیں جو راحتیں جو چین سکون مزے اس سے انسان فائدہ ضرور اٹھائے اس لیے کہ وہ تلوار تو ہر وقت لٹک رہے ہیں معلوم ہے کہ مندر کے بعد آ جا رہے تو دنیا کی لذتوں سے کیسے فائدہ اٹھائے ہمارے تعالیٰ پر سنا ہے کہ میں ان کے اوپر لمبی لمبی امیدیں اور پلان بڑا سب پڑا مسلط کرنا یہ کرنا ہے اس کے بعد یہ کرنا ہے اس کے بعد یوں کرنا ہے اس کے بعد یہ لینا ہے پھر یہ دیکھنا ہے اور پھر وہ وہاں جا اس میں ایسے ڈوب جائیں گے کہ وہ لٹکتی ہوئی تلوار کو ڈوب جائیں گے اور دنیا سے کھائے گا جو اٹھاتے رہیں گے اور پھر وہ تلوار پہ وقت آئے گا جی سب سے گرے گی اور راہ سے چل ایک عہد پر یہ ہے جو تمام انسانوں سے انسانوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا ہے عالم ارواح میں اس کا نام ہے عہد غلط اس کے علاوہ اور بھی قرآن میں بہت سارے عمل مذکور ہیں، انبیاء علیہ السلام کے لیے گئے ہیں، وہ بھی ہے، بنی اسرائیل کی کتابوں میں ان سے عہد لیا گیا ہے، وہی رسول اللہ کی کتاب اللہ کتاب لگو بھائی ان کا بولا سورا جیل میں شروع کے ابراہیم شروع کے موسا اس نے یہود سے ایک عہد لے لیا گیا تھا، دیکھو سب سے عقیدی نبی آئیں گے وہ ایسے ہوں گے پورا جگہ آئیں گے ہجرت کر کے، تمہارا یہ کام ہے ذمہ داری کہ تم اس وقت دنیا میں اعلان کرو کہ بھائی یہ آ گئے تو سب کے سب آ جاؤ ان کے پاس، یا تمہیں یہ مطلب ہو گئی بلا کر اور جیسے چھپاؤ گے نہیں نا، انہوں نے وہ عہد قبول کیا تھا آسمانی کتابوں میں ان کے انبیاء علیہ السلام نے اس سے عہد کیا، چھپاؤ گے نہیں اور سب کچھ بتاؤ، لیکن ہوا کیا ہے جب وہ آئے اور ہجرت بھی کی مدینہ بھی پہنچے تو بس وہ ان کے جو اس وقت کے راہب کے آدمی وہ بھی گئے کہ یہود کے علماء کو لے جاتے کیسے بگڑے لوگ کتنے ہیں، ایک دیش کا کتنا اور ایک دیپ کا کتنا، کتنے دیش کتنے یہ راہی جو تھے بڑے بڑے پادری وہ اس میں خراب ہو اور انہوں نے بات بتلائی نہیں بلکہ الٹے سے منع کرتے تھے، یہ نہیں ہے وہ تو دوسرے ابھی اور آئے ہیں، سمجھے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تمام بنی اسرائیل ایمان سے محروم ہو گئے، اس وقت دور ہر دنیا بغیر ایمان کی جو زندگی گزار رہی ہے ان سب کی ذمہ داری ان سب سے پہلے علماء کے اوپر ہے، ان کے راہی ان کے پادری جنہوں نے اپنی قوم کو ایمان سے روکا کہ تم ذمہ دار سب کے بندے میں بھی برائی تو ہو، جتنی بھی بنی اسرائیل کی قوم ہے میری قوم ہے ان سب کے لیے یہی مسئلہ رکھتا تھا، یہ قرآن نے اس کو بہت بڑا کیا ہے اور اس کو بار بار دعوت دی ہے، موسا علیہ السلام کے حالات عیسیٰ علیہ السلام کے حالات ایک عہد پر یہ ہے، دوسرا عہد اس کو وہ ہے انسانوں میں آپس میں ہو جو انسان آپس میں مل کر کوئی ایگریمنٹ کرے کوئی کانٹراکٹ کرے اس کو پورا کرنا فرض ہے، ایسا بھی کہہ سکتا ہے کہ نہیں وہ یہ پرابلم ہے، شکل تو یہ ہے کہ واقعی اصل پرابلم ہو جس چیز کے بیچنے کا ایگریمنٹ ہو اگر وہ چیز نہیں چل رہی وہ چیز ہی چوری ہو گئی تو کیا دیکھ، لیکن سب کچھ ہونے کے بعد جو زیادہ پیسے ملنے کے اوپر لوگ بہانے کر جاتے ہیں مکڑ جاتے ہیں کہ دباؤ اسے مل کیا ہے، اور ایسے آدمی کو شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ فورٹ میں جا کر اس پر دبا دیتا ہے، گاڑی بیچ دی ایگریمنٹ بھی ہو گیا کتنے لوگ 25 ٹھیک ہے چلو ہو گیا بات پکی ان کا صبح میں پیسے لے کر آؤں گا لائن تیار کر، اب رات کو دیر سے کسی کا فون آیا پڑتی وہ بیچارا صبح میں گیا مائی وائف از نوٹ में दे दिया, बस 5,000 ज्यादा नहीं लेते, ईमान भी था, ईमान इनका ईमान 5,000 भी ले तो ईमान भी था, बोले से ज्यादा नहीं ले। इसका पूरा करना फर्ज है, जो एग्रीमेंट तुमने किया कल के सबक में आ गया था, सही ना होता है इंशाल्लाह, और सही ना छुआ बोले इंशाल्लाह। इन दोनों के दरमियान में एग्रीमेंट हुआ कि 8 साल बकरियां चलाएंगे कंपल्सरी और 10 साल मेरी मर्जी की चलाना होगा चलाऊंगा वरना चला जाऊंगा। उसके बारे में सवाल किया जाएगा कि आप, और जिसने गदर किया होगा उसकी गदर की अलामत के तौर पर उस पर झंडा लगाया जाएगा और डिग्री के ऊपर, और उस पर लिखा होगा आज ये गुजरत खुला इंजेक्ट इसने लोगों के साथ गदर किया। वह खुद मेरा तुम ये तो आ गया था वहां कि आप तो उन्हें गंदी ना करो, डंडी ना मारो, किसी को नाप कर दो तो पूरा पूरा दो कर दो तो वो सब आ गया। वाला सब तुम वाले सब और उस चीज के पीछे न पढ़ो जिसके बारे में तुम्हें यकीनी इल्म नहीं, पीछे न पढ़ने का मतलब ये है कि उसमें पढ़ो ही मत, इस चीज को तुम जानते नहीं, यकीन नहीं है उस पर, ऊपर अमल भी नहीं करो। इसलिए कि कान आप और दिल इन सब के बारे में भी सवाल किया जाएगा। देखो तीन चीजों में हर एक से सवाल तो हर कुछ द्वारा किया जाएगा, हाथ पांव पांव की उंगलियां सब सूर्य यासीन में है, अलियम रक्तिम वाला हुआ ही मुंह के ऊपर सील कर देंगे और फिर बदन का हर हर हिस्सा बोलना शुरू करेगा कि कितनी चीजें राइट कितनी चीजें रॉन्ग दुनिया से करके आया है। यहाँ तीन चीजों को इसलिए तैयार किया कि ये तीन सबसे अहम, जितना भी इंसान दुनिया के कारोबार और शरीयत और दीन सबसे फायदा उठाता है आंख कान और दिल, कानों से सुनता है कि मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं, इस वक्त जो फायदा हो रहा है कुरान के बारे में वो कान के रास्ते से हो रहा है, आंख के रास्ते से ऐसी चीजें देखें जैसे खैर के बारे में जिसी तरीके से आपका मतलब बहुत तेरा कुंजी ने 12 दिन में अल्लाह फरमाते हैं कि ईमान वालों से कह दो, ईमान वाले मर्दों से कि अपनी नजर नीची रखो और अपनी पाक दामनी की हिफाजत करो, ये तुम्हें बहुत ज्यादा जल्द पाक बना देगा। यकीन अल्लाह खबर रखने वाले हैं बीमा का भी आराफोर में फरमायाू के आंखों की ध्यान को अल्लाह देखता है, अल्लाह जानते हैं कि तुम्हारी आंखें कहाँ घूम रही और क्या देखकर दिल अंदर से मजा ले रहा है। आंखों की जो खयानत है उसको अल्लाह जानते हैं और उसके बाद जो दिल का ख्याल आता है, लेकिन पहले आंख अपना काम करती है उसके बाद दिल में बुरा ख्याल आता है भी अल्लाह जानते हैं, और इसके बारे में पूछा भी जाएगा और पूछने के साथ साथ उसको सजा भी दी जाएगी। इसलिए ये मसला बहुत अहम है आंखों की हिफाजत। اعمال سے جو نور پیدا ہوتا ہے اس نور کا ستیہ کر دیتی ہے یہ عادت. اس لیے کہ بندہ جو عمل کرتا ہے وہ زیادہ اچھا نماز ہے بڑی اس سے اثر میں نور پیدا ہوتا ہے. لیکن یہ بری عادت جس سے پڑی ہوئی ہو تو سارا کا سارا اندر کا نور ملیا گیس ہو جاتا ہے. اور دوسرا نقصان اس کا یہ ہوتا ہے کہ اعمال میں دل نہیں لگتا. نماز پڑھتے تو ہے لیکن دل نہیں مردہ نہیں آتا. اسی لیے حضرت کے بعد میں نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ کے ڈر سے اپنی نظر کی حفاظت کرے گا میرے اللہ کے ذکر رہے میری آج چڑھا کرا دوں گی. جو شخص اللہ کے خوف سے اپنی نظر کی حفاظت کرے گا اللہ اس عمل کے بدلے میں اس کے دل میں ایک ایسی لذت اور ایک ایسی نور اور روحانیت پیدا کریں گے جس سے اس کو اعمال سے بہت مزہ آنا شروع ہو جائے. نماز پڑھنے میں مزہ آئے گا, تلاوت میں مزہ آئے گا, ہم لوگ روزے کے پاستے ہیں روزے میں مزہ آئے, ہر عمل میں مزہ آئے. اور یہ ہوگا کس سے؟ آنکھوں کی پوری پوری حفاظت کی ذریعہ. تو اسی اثر چلے جب چلنا ہو, اور اگر چلنے کا مسئلہ نہیں ہے تو کم از کم بج بھی کر سکتے. آپ کو دیکھے کہ غلط جگہ استعمال ہونے کا خطرہ ہے تو بس ایک سے آگ بند کر دیں, اس کے بعد کھول کر بات ہوگا. اللہ उन्हें जीना दिया, इन जमीन भी लगवा लिया लगा, तथा बुद्धि करना दिया, जमीन लगा दिया, और उसको भी उन्हें दिया, इन जमीन भी से दिया, और तब बाहु ना दिया, इन तकरार लगता दिया, और तब बुद्धि उन्हें दिया, तब बाया, इन जमीन भी खाया, भी खाया, और बाद में मार, इन तकरार लगता दिया, तब बाया, तब बुद्धि ना